ธรรมบทแปลเรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมภาคที่4เรื่องที่68พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระธรรมิกะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะอัตตะเหตุนะปรัสสะเหตุคือบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนเป็นต้นตอนอุบาสกหนีไปบวชได้บรรลุพระอรหันต์ได้ยินว่าอุบาสกคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีอยู่ครองเรือนโดยชอบธรรมอุบาสกนั้นเป็นผู้ใกล้จะบวชวันหนึ่งเมื่อนั่งสนทนาถึงถ้อยคำปรารภความสุขกับภรรยาพูดว่านางผู้เจริญฉันปรารถนาจะบวชภรรยาก็อ้อนวอนว่านายถ้ากระนั้นขอท่านจงคอยจนกว่าดิฉันจะคลอดบุตรซึ่งอยู่ในท้องก่อนเถิดเขาคอยแล้วในเวลาที่เด็กเดินได้จึงอำลานางอีกเมื่อนางวิงวอนว่านายขอท่านจงคอยจนกว่าเด็กนี้เจริญวัยเถิดจึงมาคิดว่าประโยชน์อะไรของเราด้วยหญิงนี้ที่เราลาแล้วหรือไม่ลาเราจะทำการสลัดออกจากทุกข์แก่ตนละดังนี้แล้วจึงออกไปบวชท่านเรียนกรรมฐานภาคเพียรพยายามอยู่ได้ยังกิจแห่งบรรพชิตของตนให้สำเร็จแล้วกลับไปเมืองสาวัตถีอีกเพื่อประโยชน์แก่การเยี่ยมบุตรและภรรยาเหล่านั้นแล้วได้แสดงธรรมกถาแก่บุตรตอนบุตรและภรรยาออกบวชก็ได้บรรลุอรหัตแม้บุตรนั้นออกบวชแล้วก็แลครั้นบวชแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์ฝ่ายภรรยาเก่าของภิกษุนั้นคิดว่าเราอยู่ครองเรือนเพื่อประโยชน์แก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นแม้ทั้งสองก็บวชแล้วบัดนี้ประโยชน์อะไรของเราด้วยการครองเรือนเล่าเราจะบวชละแล้วจึงออกไปบวชในสำนักของนางภิกษุณีก็แลครั้นบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์ภายหลังวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันขึ้นในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายธรรมิกะอุบาสกออกบวชบรรลุพระอรหันต์แล้วทั้งได้เป็นที่พึ่งแก่บุตรและภริยาก็เพราะความที่ตนตั้งอยู่ในธรรมพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งตนและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นแต่พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งโดยแท้เมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ว่านะอัตตะเหตุนะปรัสสะเหตุนะปุตตะมิจเฉนะทนังนะรัฐะนะอิจเฉยะอะธรรมเมนะสมิทธิมัตตะโนสะสีละวาปัญญาวาธรรมิโกสิยาแปลว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรไม่พึงปรารถนาทรัพย์ ไม่พึงปรารถนาแว่นแคว้นและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาตั้งอยู่ในธรรมก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านะอัตตะเหตุแปลว่าไม่เพราะเหตุแห่งตนหมายความว่าธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปเพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นส่วนคำว่านะปุตตมิเฉแปลว่าไม่พึงปรารถนาบุตรหมายความว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตรหรือทรัพย์หรือบ้านแคว้นด้วยกัมมันลามกเมื่อปรารถนาแม้สิ่งเหล่านั้นย่อมไม่กระทำกรรมอันลามกเลยคำว่าสมิทธิมัตตโนแปลว่าความสำเร็จเพื่อตนหมายความว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาแม้ความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรมอธิบายว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำบาปแม้เพราะเหตุแห่งความสำเร็จส่วนคำว่าสศีลวาแปลว่าบัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีลหมายความว่าบุคคลผู้เห็นป่านนี้แลพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและตั้งอยู่ในธรรมอธิบายว่าไม่พึงเป็นอย่างอื่นในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรมจบกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับธรรมฟังอยู่เป็นประจำทุกวันก็ให้พระสงฆ์มาพูดเป็นคนแรกในรายการธรรมฟังเพื่อต้องการความเป็นสิริมงคลสิริมงคลในการที่จะก่อนไปทำการงานก่อนออกจากบ้านก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเรามาเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคลมันจะมีความดีทั้งหมดฟังการฟังทำตามการเป็นความดีทั้งหมดฟังการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งฟังแล้วมันจะให้เราได้คิดฟังแล้วมันจะใหเราได้มีการใคร่ครวญพิจารณาเป็นการโยนิโสมนสิการใคร่ครวญพิจารณาในเรื่องราวต่างๆแล้วก็มีการกระทําให้มันถูกต้องไปในตามการใคร่ครวญนั้นซึ่งการกระทํานั้นก็มีอยู่3ระดับด้วยกันคือการกระทําด้วยทางความคิดการกระทําด้วยทางวาจาแล้วก็ด้วยทางใจถึงแม้แต่การใคร่ครวญพิจารณาโยนิโสมนสิการนี้ก็ตามแต่ท่านผู้ฟังก็เป็นการกระทำทางใจอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการคิดใคร่ครวญคิดใคร่ครวญแล้วกระทำไปทางวาจาพูดแบบไหนพูดแบบไหนถึงจะให้มีกำลังใจพูดแบบไหนถึงจะเป็นวาจาที่น่าฟังไม่กระทบกระเทียบไม่แดกดันไม่กระทบจิตใจคนอื่นหรือกระทำทางกายแบบไหนที่จะเป็นการช่วยเหลือกันให้เกิดมีกำลังใจให้เกิดมีพลังให้เกิดเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นเราต้องรู้จักใคร่ครวญดูฟังตัวข้าพเจ้าเองนี่เคยมีความคิดสมัยก่อนๆนะก่อนที่จะมาบวชนี่มีความคิดว่าเราก็ทำความดีไปหมายถึงว่าอยู่เป็นฆราวาสหาเงินหาทองเลี้ยงชีพไปพยายามมีความเพียรทำให้เกิดความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเอาในขณะเดียวกันก็มีลูกมีเต้าครองเรือนไปแล้วก็แก่ๆหรอกนะ จึงค่อยไปวัดปฏิบัติธรรมให้มันเต็มที่อาจจะ early retire บ้างหรือว่าก็ใกล้ๆแล้วนะ60 50กว่าอะไรเงี้ยอายุมากขึ้นมีความว่างมีความปลดภาระอะไรต่างๆแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติธรรมค่อยไปเพื่อที่จะศึกษาธรรมะให้มันเพิ่มเติมไปอยู่วัดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีความคิดว่างอย่างนี้นะสมัยก่อนประมาณใกล้ครวญดุยตีตอนนี้ท่านฟังสมมติว่าคุณอยู่แก่ๆเงี้ย50กว่าแล้ว60อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้บางคน60ลุกขึ้นนี่ต้องใช้มือดันก่อนด้วยนะบางคนยังแข็งแรงอยู่ก็ดีแต่คิดว่า60ฉันจะแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมคือบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะหรือว่าจะคิดว่าค่อยมาวัดปฏิบัติธรรมตอนอายุมากแล้วอายุมากแล้วมาวัดจะทำอะไรคิดว่าจะมาเป็นอาสาสมัครโอ้แต่ว่าด้วยความที่อายุมากก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ความคิดแบบนี้ท่านฟังเป็นความคิดที่ประมาทเป็นความคิดที่ยังไม่รอบคอบยังไม่รัดกุมยังมีความหละหลวมในการที่คิดว่าแก่ๆแล้วฉันถึงค่อยไปทำตอนนี้ก็ทำก็แบบว่านี่นี่หน่อยไปวัดเช้าเย็นกลับไปทำบุญใส่บาตรทำอยู่แต่จะมาให้นั่งสมาธิโอ้7วันโอ้ยไม่ต้องพูดถึง10วันเอา2วันก็พอแล้วนะมีความคิดแบบนี้บางคนนี่ถึงขนาดว่าตอนยังมีแรงมีกำลังนี่ก็มาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องติดภาระนั่นนี่จะมาปฏิบัติให้เต็มที่แม้แต่การศึกษาอ่านหนังสือฟังเทศทำอะไรโอ้ก็ได้น้อยเนี่ยพอเข้าสู่ตอนปลายของวัยกลางคือโตขึ้น50 60เนี่ยลูกของเราเองที่มันโตไปแล้วครองเรือนอะไรไปเนี่ยก็มีหลานทีนี้ก็เอาหลานเนี่ยมาฝากยายฝากตาฝากปู่ฝากย่าให้เลี้ยงเอาตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเรี่ยวแรงเอามาไม่ได้ปฏิบัติทำได้ไม่เต็มที่แต่พออายุมากขึ้นก็ยังทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าต้องเลี้ยงหลานจะมาอ่านหนังสือธรรมะฝึกปฏิบัติให้เต็มที่นี่โอ้ไม่ได้เดี๋ยวหลานกวนเอาพอหลานโตนี่ก็เข้าไป60กว่าแล้วนะจะ70นี่หลานโตแล้วถึงเวลาจะมาปฏิบัติทำให้เต็มที่อ่านหนังสือหรืออะไรต่างๆก็ยังขาหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาโอ้จะไปต่างจังหวัดอะไรหลายๆวันเนี่ยมันจะกินอะไรมันจะอยู่ยังไงนี่ไล่มาเป็นลำดับนะท่านฟังตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเรี่ยวแรงอยู่ในวัยกลางคนอยู่ในวัยต้นเนี่ยก็มาไม่ได้เพราะว่าติดเนื่องด้วยการงานทางเย่าเรือนกิจการงานทางโลกดูลูกบ้างดูงานบ้างพอลูกโตก็ดูหลานนี่ขาหลานพอหลานโตก็ขาสุนัขคือขาหมาพอผ่านไป10ปีหมาตายทีนี้หมาตายนี่ไม่ใช่หมาตายนะแต่หมายถึงมันตายจริงๆมันจากเราไปแล้วพอมันตายไปแล้วทำไงทีนี้เริ่มงอมละคือแก่มันก็มีหลายระดับแก่แบบยังไม่งอมทีนี้แก่งอมนี่คือมันแก่มากแก่จนทำอะไรจะไม่ได้บางทีแตะนี่ก็แทบจะแตกแล้วผลไม้ที่มันแก่มากๆเนี่ยแต่ปุ๊บมันแตกปึ๊บเลยถึงบัดนั้นก็ยังมีข้ออ้างว่าโอ้ขาบ้านไม่มีใครดูแลบ้านพอตอนยังหนุ่มสาวขาเย่าเรือนขางานขาลูกก็ว่ากันไปพอเริ่มแก่หน่อยขาหลานต่อมาขาหมาต่อมาขาบ้านทีนี้ตั้งแต่ว่าโอ้ถ้าตายไปแบบนี้นี่จิตมันจะไปคล้องอยู่กับอะไรนี่ก็ไม่สักอย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่แหละถามว่าจะไปดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ตอบได้ยากทุกฝังเพราะว่าด้วยความคล่องความยึดถือเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เป็นผู้ประมาทไอ้ความคิดที่ว่าโอ้ฉันจะมาปฏิบัติธรรมนี้ฉันต้องไปวัดฉันต้องแบบว่าใช้เวลาเต็มที่เราดูตัวอย่างเรื่องราวที่ยกมาให้ทุกฝังฟังในตอนต้นรายการคือของอุบาสกผู้หนึ่งมีความคิดว่าฉันจะไปบวชครองเรือนโดยชอบธรรมคำว่าครองเรือนโดยชอบธรรมเนี่ยก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาหาความรู้ในทางธรรมะไปด้วยทำบุญให้ทานฟังธรรมอยู่เป็นประจำไม่ได้มีข้ออ้างว่าฉันจะทำได้หรือฉันจะทำไม่ได้แต่ทำไปไม่ได้มีข้ออ้างว่าจะไม่ทำเ พราะว่าด้วยเหตุแห่งตนหรือเหตุแห่งคนอื่นที่ว่าทำไปนี่คือปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยท่านฟังนี่คือสิ่งที่อุบาสกคนนี้เขาทำอยู่เป็นประจำในเรื่องนี้จึงใช้คำว่าตั้งตนอยู่ในธรรมได้ประกอบการงานเลี้ยงชีพก็อยู่ในธรรมรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์บริหารงานใน4หน้าที่ให้เลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผู้อื่นให้เป็นสุขอิ่มน้ำมีการเก็บหอมรอมริบมีการใช้จ่ายไปในเกื้อกูลผู้อื่นใช้ใจในการทำบุญให้ทานนอกจากนั้นยังมีการรักษาที่ทั้งหลายอย่างดีทีนี้มีความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของอุบาสกท่านนี้ว่าเราควรจะทำตนให้ออกจากภพคิดว่าจะมาบวชแต่ภรรยาก็ผลัดเพี้ยนอยู่ร่ำไปว่าขอให้ลูกคลอดก่อนพอลูกคลอดก็ขอให้ลูกเดินได้ก่อนพอลูกเดินได้ก็ขอให้ลูกโตก่อนเนี่ยไปอยู่เรื่อยนี่ไม่ได้การแล้วทีนี้อุบาสกท่านนี้เขาคิดก็เลยออกบวชเลยแต่ไม่ได้สนใจว่าจะต้องบอกลาภรรยาอีกสุดท้ายตัวเองก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลังต่อมากลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมภรรยาของตนดูว่าบุคคลเหล่านี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหรือไม่แสดงทำให้ฟังบุตรก็ขอบวช ด้วยสุดท้ายภายหลังภรรยาก็ได้บวชทั้งหมดเลยเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะท่านฟังแต่ในเรื่องราวในระหว่างนี่ก็ไม่ได้พูดถึงนะว่าเฮ้ตอนออกบวชเนี่ยแล้วการเลี้ยงดูครอบครัวนี่เป็นยังไงมีการสะสมทรัพย์ไว้เพียงพอหรือไม่เป็นในกรณีของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ออกบวชเนี่ยโอ้ยก็ครอบครัวเป็นพระราชาเนาะก็มีเงินทองมีทรัพย์สินการเลี้ยงดูลูกเมียเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ในกรณีของอุบาสกท่านนี้เป็นยังไงนี่เขาไม่ได้พูดถึงเอาไว้และยังภาระหน้าที่ทำงานเป็นอะไรนี่เขาไม่ได้พูดถึงเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องราวที่ยกมาให้ได้มาฟังเฉยๆเพื่อให้เป็นข้อคิดนำฟังว่าเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทนะซึ่งรูปแบบของการที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นจะต้องเป็นนักบวชอย่างเดียวนี่คือประเด็นที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในหลายเรื่องในวันนี้มีธรรมะอยู่มากมายในเรื่องสั้นๆตรงนี้ในข้อที่1เราดูตามเนื้อผ้าของเรื่องก่อนนะเราค่อยๆขุดลึกลงไปในข้อที่1ก็คือว่าพระภิกษุผู้นี้ที่ชื่อว่าธรรมิกะภิกษุเนี่ยหมายถึงภิกษุที่ตั้งตนอยู่ในธรรมเนี่ยท่านกลับไปเยี่ยมครอบครัวนี่ก็ไม่ได้ว่าเอาลูกมาเลี้ยงหรือว่าไปเลี้ยงดูภรรยาอย่างนั้นหรือไม่ใช่มีความคิดว่าโอ้ยจากกันมาตั้งนานตอนลูกยังเล็กนี่ไม่ได้เลี้ยงดูแต่พอลูกโตแล้วจะมาเจอกันมาพบกันเอาพุทธิใจมันเรียกเป็นพ่อก็ไม่ได้มีความคิดว่าอย่างนั้นนะหรือว่าเรื่องราวไม่ได้ดำเนินไปทางนั้นแต่จุดประสงค์ที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็เพื่อที่จะตักเตือนหรือคอยดูว่าตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทหรือประมาทอย่างไรจะได้คอยตักเตือนให้ไปดูไปชมฝ่ายครัวเรือนนี้ก็ไม่ได้รังเกียจเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาอยู่แล้วที่ว่าคอยเปิดประตูต้อนรับพอเปิดประตูต้อนรับแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อด้วยจิตที่เป็นเมตตาทางกายทางวาจาทางใจกล่าวคำอะไรฟังดูเป็นหลักธรรมก็ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีในข้อที่หนึ่งดูตามผิวเผินตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเอาลูกเอาเมียมาเลี้ยงหรือว่าจะไปสงเคราะห์กันในลักษณะที่ไม่ใช่ธรรมแต่ว่าก็สงเคราะห์กันตามธรรมอันนี้คือดีละถูกต้องแน่นอนแล้วก็ธรรมะที่เราได้จากเรื่องราวตรงนี้ตรงจุดที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนที่จะสรุปเป็นคำที่เป็นคำกล่าวเนี่ยบอกว่าธรรมดาบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งตนและไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นแต่พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งโดยแท้คำนี้เรื่องฟังมีความสำคัญมากๆเลยในทาง นักเรียนที่เขาเรียนภาษาบาลีเนี่ยนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคอคาถาเหมือนกับศีรษะของเราใช่ไหมมีคอเนี่ยเป็นฐานตั้งอยู่เนี่ยคอนี่จึงมีความสำคัญเพราะว่าอะไรเป็นฐานของหัวอุ้ยถ้าคอหลุดไปนี่ไม่ได้เลยศีรษะก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันคาถาที่ในที่นี้คือคำที่ปู่เป็นคำกราบที่ยกมาในเบื้องต้นเนี่ยส่วนที่จะเปิดหัวจั่วหน้าที่จะเริ่มคาถานี่เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นคอคาถาจะเป็นเนื้อหาที่จะไขความสำคัญบ่งบอกนัยยะอะไรได้อยู่หลายอย่างที่ตรงนี้ตรัสถึงบอกว่าธรรมดาบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งตนแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะแต่พึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมข้อความตรงนี้สามารถนำไปใช้งานใคร่ครวญในทุกเรื่องราวของชีวิตเลยท่านฟังเพราะว่าถ้าเรามีความอยากให้มีความสำเร็จในการงานอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราไล่มาตั้งแต่เรื่องในหน้าที่ราชการสมมติคุณมีตำแหน่งทางหน้าที่ราชการอย่างหนึ่งไม่ว่าจะในทางพลเรือนหรือว่าในทางทหารหรือว่างานในทางเอกชนคุณทำงานออฟฟิศคุณทำงานออฟฟิศก็ต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินมากๆหรือว่าคุณทำงานส่วนตัวเป็นธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่อย่างไรก็ตามหรือว่าทำอาชีพการเกษตรเลี้ยงปศุสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปรารถนาความสำเร็จคืออยากเนี่ยนะอยากให้มันสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรโอ้เพราะต้องเลี้ยงลูกเมียใจกว้างอันนี้คือปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นนะหรือว่าโอ้ชีวิตฉันก็อยากจะมีความสำเร็จเป็นธรรมดาเพื่อตัวเองอันนี้ปรารถนาความสำเร็จเพราะเห็นอย่างต้นนะบัณฑิตเนี่ยท่านผู้ฟังเขาไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ควรทำอย่างนั้นเราต้องการไต่เต้าขึ้นในตำแหน่งหน้าที่การงานได้เลื่อนยศจากระดับ7เป็นระดับ8หรือจากระดับนี้เป็นระดับนั้นหรือว่าต้องการยอดขายมันมากๆขึ้นจากยอดขายเท่านี้ให้เป็นเท่านั้นหรือต้องการธุรกิจให้มันมีความสำเร็จมากขึ้นมีความใหญ่โตมากขึ้นเป็นบริษัทตั้งขึ้นมาหรือว่าต้องการผลผลิตให้มันได้มากๆฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่เป็นโรคไม่เป็นเพลียไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับปศุสัตว์วัชพืชอะไรต่างๆไม่ลงไม่มีปัญหาต้องการความสำเร็จตรงนี้ท่านฟังพูดง่ายๆคือมันอยากนั่นแหละถ้าเราตั้งความอยากเอาไว้ไม่ว่าด้วยเหตุปัจจัยว่าจะต้องเลี้ยงดูลูกเมียคนข้างหลังลูกนุ่งลูกน้องอะไรต่างๆมากมายเพื่อประเทศชาติแล้วก็อ้างกันไปใช่ปะอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าตั้งจิตไว้ด้วยเหตุแบบนั้นมันไม่ดีทุกฝั่งทำไมถึงไม่ดีเพราะว่าตัณหาคือความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์สิ่งที่ควรทำคืออะไรสิ่งที่ควรทำคือตั้งอยู่ในธรรมต่างหากตั้งอยู่ในธรรมแล้วพึงปฏิบัติธรรมให้มันดีธรรมะตรงไหนที่พูดถึงในขณะนี้เนี่ยธรรมะอะไรนั่นคืออริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังสมมติเราอยู่ครองเรือนคุณต้องมีมรรค8อยู่ครองเรือนได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามรรค8ในข้อสัมมากัมมันตะก็แค่ศีล5เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีความอยากในกามเช่นคุณต้องการสำเร็จเพื่อเหตุแห่งตนหรือผู้อื่นใช่ป่ะอาศัยที่ว่าต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไอ้เรื่องปากท้องเนี่ยมันคือเรื่องของกามเอามีความคิดเป็นในทางการนั่นคือมิจฉาสังกัปปะเอาเป็นมิจฉาสังกัปปะเราไม่ได้ตั้งตนอยู่ในธรรมแล้วเนี่ยจิตใจมันจะแบบวันไหวได้ง่ายมีเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ยากเพราะปรารภเหตุเรื่องของกามนั้นที่ปรารภเหตุเรื่องของกามก็เพราะว่าเรื่องของตนหรือว่าเรื่องของคนอื่นมีความปรารถนาเนี่ยมันเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวตัณหาทั้งสิ้นเลยถ้ามีตัณหามันจะสำเร็จเนี่ยได้ยากแต่ถ้าเราตั้งตนอยู่ในธรรมนั่นคือตามมรรคแปดเราไม่ได้สนว่ามันตัณหามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราตั้งตนอยู่ในตามมรรคแปดนี่ตัณหามันลดแน่นอนมีเรื่องราวอะไรมากระทบปุ๊บปั๊บมันก็จะทำให้การตัดสินใจของเราไม่ผิดพลาดอยู่ในทำนองคลองธรรมถึงจุดที่มันจะมีออกได้เนี่ยมันก็จะมีความสำเร็จขึ้นมาตามธรรมแบบนี้ดี การตั้งตนอยู่ในธรรมนี่จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญการปฏิบัติตามมรรค8ในชีวิตของเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะมีความสําคัญมากกว่าที่ว่าปี1มี52สัปดาห์จึงก็จะเอาสักสัปดาห์1ใน52สัปดาห์นั้นไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดทําความดีส่วนอีกสัก4สัปดาห์ก็อาจจะมารักษาความดีอยู่ที่บ้านได้บ้างส่วนในที่อีก40กว่าสัปดาห์นี้หลั่นล้าหลุดลุ่ยแตกกระเจิงมันก็ไม่ได้เรื่องนะท่านฟังมันก็ไม่ได้เรื่องแบบนี้สู้สลับกันดีกว่าเบอร์ในช่วงที่40กว่าสัปดาห์เนี่ยอยู่บ้านครองเรือนให้มีมรรคแปดมีความเมตตากันพูดจาดีๆกันจิตใจอย่าให้แบบมีความรังเกียจไม่พอใจคนนั้นคนนี้แต่จะหลุดบ้างสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์หรือว่าหลุดไปถึง4สัปดาห์ก็ไม่ว่าอะไรก็มันยังดีกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่ในครัวเรือนหรือว่าทำกิจอะไรต่างๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญท่านฟังสำคัญกว่าอย่าเพิ่งเอามาเป็นข้ออ้างว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้เพราะว่าข้ออ้างทั้งหลายนี่ท่านฟังที่ว่าทำไม่ได้หรอกเพราะอันนี้นี่อันนี้ว่าทำไม่ได้เช่นไม่ให้เราตั้งอยู่ในความเพียรได้ขี้เกียจด่ามันบ้างหลุดบ้างอย่างนี้นะเป็นเสียงของกิเลสหลุดบ้างอย่างนี้นะเป็นเสียงของกิเลสที่ออกมาในรูปที่แบบว่าฟังแล้วดูดีมีเหตุผลเสียงนี่เหมือนเราเลยระบบความคิดนี่ก็เหมือนตัวเราเลยทำความคิดเข้าใจรู้ตรรกะอะไรต่างๆหมดแต่ว่าเป็นเหตุผลเป็นข้ออ้างที่ออกมาให้เราไม่ตั้งอยู่ในมรรค8ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ทุกๆขณะตั้งแต่ฟังตั้งแต่ตีสี่คุณตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยเหรอหรือกี่โมงก็ตามที่นาฬิกาปลุกมันดังตีตีตีตีขึ้นนี่โอ้ยกดด้วยไปอีกนั่นกิเลสเขาทำงานทันทีเลยตั้งแต่เริ่มต้นของหัววันแต่พอเราได้ยินเสียงปุ๊บนี่เราลุกขึ้นทันทีนี่คือคุณมีสัมมาวายามะนี่คืออยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะท่านฟังอยู่ในชีวิตประจำวันของเราขับรถออกไปถูกขับรถปาดหน้าหรือเจอเรื่องได้ยินที่ไม่น่าพอใจบ้างเจอสิ่งกระทบเรื่องคนนั้นคนนี้เรายังมีเมตตาได้ไหมเรายังมีความคิดไม่เบียดเบียนเขาได้ไหมหรือผ่านร้านอาหารโอ้อาหารนี่มันยั่วใจจริงๆเลยเขามาเรียกให้เรากินโปรโมชั่นพิเศษด้วยเนี่ยซื้อ3แถม1โอ้สิ่งนี้ดูสิไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยนี่คือทุกขณะเลยนะมันยั่วเราเอาหน้าซะหน่อยนะคำเดียวไม่เป็นไรเนี่ยเอาที่เหลือไปฝากคนอื่นเขาเนี่ยอาศัยเหตุคนอื่นนี่กิเลสมันทำอย่างนี้แล้วก็ให้เรามีความอยากให้เราไม่ได้ตั้งตนอยู่ในธรรมได้อันนี้พลาดเลยหลุดละอันนี้คือสุดตรงข้างหนึ่งนะที่จะไปชนทางด้านกามเกี่ยวข้องด้วยกามตัณหาเกี่ยวข้องด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงชุ่มอยู่ด้วยความสุขที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นและกายแต่ในขณะเดียวกันสุดตรงอีกข้างหนึ่งต้องฟังฉันไม่ซื้อหรอกเพราะว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันต้องบรรลุนี่ตะโบคิดว่าฉันต้องบรรลุด้วยความที่มีด้วยความที่เป็นอันนี้มันคือลักษณะของภาวะตัณหาตั้งหวังภาวะตัณหาในความที่อยากมีในความที่อยากเป็นก็จึงไม่ทำนี่คือสุดตรงอีกข้างหนึ่งเหมือนกันที่จะไม่เราตันตึกไปอย่างกรณีของธรรมิกาอุบาสกที่ครองเรือนอยู่ด้วยธรรมก็จริงถ้าบวช ด้วยความที่ว่าฉันอยากเป็นภิกษุฉันอยากอยู่ในสถานะแบบนี้ไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นภาวะตัณหานะพึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งต้นบัณฑิตเขาไม่ทำอย่างนั้นคือไม่ควรทำอย่างนั้นอ่ะเอาแล้วควรทำไงเนี่ยทั้งสายกลางทั้งฝั่งมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ใช่ว่าจะซื้อขนมหรือไม่ซื้อขนมแต่ถ้าเราซื้อขนมไปด้วยเหตุว่าเรามีเมตตาในการที่จะปรารถนาให้เขามีความสุขทางใดทางหนึ่งคุณจะซื้อขนมไปเนี่ยโดยไม่ใช่ว่าเป็นข้ออ้างของกิเลสนะ อันนี้คือทางสายกลางด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยจิตที่มีเมตตานั้นแต่กิเลสก็จะตรงนี้แหละมาอ้างขอชิ้นหนึ่งนี่หนึ่งจะเป็นตันตึกอีกข้างหนึ่งหรือสุดโต่งอีกข้างหนึ่งก็ไม่ซื้อเพราะว่าด้วยความที่ฉันจะต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยปรารภความสำเร็จแห่งตนก็ตันตึกอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเป็นลักษณะสุดโต่งสองข้างแต่จะซื้อหรือจะไม่ซื้อนี่ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของตนหรือเรื่องของคนอื่นจะทำหรือไม่ทำไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของตนหรือเรื่องของคนอื่นแต่ว่าควรจะปรารภเรื่องของธรรมะนี่คือมรรค8สมมติว่าถ้าจะซื้อเรามีเมตตาแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ควรซื้อไปฝากลูกน้องลูกน้องนี่เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ได้ปรารภเรื่องของกามหรือถ้าจะไม่ซื้อประสาเหตุปัจจัยว่าต้องกินอาหารที่มีสุขภาพดีในการที่เราจะไม่ซื้อรู้จักแบ่งปันจ่ายทรัพย์ให้มันถูกต้องคุณก็ไม่ซื้ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ชื่อว่าตั้งอยู่ในมรรคปรารภอาศัยอยู่ในธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งโดยแท้ไม่ได้ตันตึกไปในทั้งสองทางหรือถ้าเรากลับมาในกรณีของอุบาสกท่านนี้ที่ว่าถ้าท่านบวช ด้วยปรารภว่าฉันต้องการจะเป็นที่พึ่งให้ครอบครัวนะเพราะลูกเมียเกิดมาแล้วฉันบวชเพื่อที่จะฉันบรรลุแล้วฉันได้มาสอนเขาที่แบบนี้นะก็ไม่ถูกอีกเอาธรรมะเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่รับผิดชอบบางคนก็บวชหนีลูกเมียบวชหนีแฟนเพราะไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรมาเลิกเอาข้อตรงนี้แหละเป็นข้ออ้างในการบวชแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าบัณฑิตเขาจะไม่ทำอย่างนั้นโดยเหตุแห่งคนอื่นหรือบางคนคิดว่าฉันบวชแล้วฉันได้มีสถานะแห่งความเป็นภิกษุจะได้อยู่สบายสักทีไม่ต้องมาเป็นภาระพวกนี้อันนี้ก็ปรารภเหตุแห่งตนก็ไม่ถูกอีกอะแต่สิ่งที่ทำให้ข่าวบาศกท่านนี้ก็ทำแสดงว่าในจิตใจนี้คิดว่าจะทำตนให้สลัดออกจากภพจะสลัดออกจากกองทุกข์นี้ให้ได้อันนี้เป็นหลักธรรมนะในการที่จะกำหนดรอบรู้ทุกข์ในการที่จะละตัณหาในการที่จะหลีกออกจากกามในกรรมานี่คือทางความสำเร็จรู้ตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไม่ได้จะคิดว่าอาศัยเหตุที่ว่าฉันจะได้เป็นพระภิกษุสักทีได้อยู่สบายสักทีหรือไม่ได้จะอาศัยเหตุคนอื่นว่าฉันจะไม่ต้องรับผิดชอบจุดนี้สักทีเบาสักทีไม่ได้อาศัยเหตุเหล่านี้นะแต่อาศัยเหตุแห่งธรรมในความที่จะสลัดตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์นี่บัณฑิตเขาพึงทำอย่างนี้พอฟังถึงตรงนี้แล้วบางท่านจะมีความคิดว่าโอ้มันมีความแยบคายที่เราต้องมาคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆให้มีความแยบคายปานนี้เลยหรอพระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านฟังบอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายๆคือโดยสบายๆเนี่ยมันไม่ใช่แต่ความสุขความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลนี้บรรลุได้โดยความพยายามด้วยความลำบากแต่ในที่นี้เราไม่ได้ว่าจะมาเอาสบายหรือจะมารังเกียจความลำบากเพราะว่าถ้าเราจะคิดว่านี่มันสบายนี่มันลำบากความคิดเนี่ยเป็นเรื่องของกามชัดๆเลยว่าฉันจะต้องลำบากนะฉันถึงจะต้องได้นั่นก็เข้าข่ายในลักษณะของการทรมานตนเองให้ลำบากหาความทุกข์มาทับถมตนที่ไม่มีความทุกข์ทับถมหรือว่ามันน่าจะสบายสบายกว่านี้นะก็เข้าข่ายอยู่สบายมันก็จะไปตันตึกอยู่ในทางสุดตรงสองข้างแต่เราไม่ได้มองเรื่องนี้เลยท่านฟังเข้าใจนะคือไม่ได้จะมาคิดว่าลำบากหรือว่าสบายแต่ว่าธรรมะมันจะเกิดขึ้นได้ตรงไหนจุดไหนนี่คือความแยบคายนี่คือความที่เราจะต้องเอาจิตใจมาใคร่ครวญพิจารณาไม่ใช่เรื่องที่จะเกินความสามารถหรอกแค่เราปรับเปลี่ยนทิฏฐิความเห็นนิดเดียวเห็นปุ๊บให้มันแทงตลอดทะลุถึงมรรค8จุดหนึ่งที่มรรค8มีแน่นอนท่านฟังคือความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงการทำจริงแน่แน่จริงอาจจะทำให้กายมีความลำบากอาจจะเป็นไปได้แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาหรือจะไม่เอาสิ่งที่เราต้องการนั้นคือมรรค8คือสัมมาวายามะอกุศลธรรมต้องออกไปจากจิต สิ่งที่เป็นกุศลธรรมต้องเกิดขึ้นที่จิตทางกายด้วยทางวาจาด้วยนอกจากสัมมาวายามะยังมีเรื่องสัมมาสังกัปปะคือความคิดความดำริอะไรที่มันอยู่ในใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะท่านฟังในช่องทางคือใจของเรานี่ความคิดนึกความเพียรสตินี่เราต้องให้มีอยู่ตลอดเวลาในกิจการงานของเราในด้านใดด้านหนึ่งก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่เลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆทำงานในออฟฟิศทำงานส่วนตัวเป็นธุรกิจของตัวเองเป็นข้าราชการทหารหรือพลเรือนเราสามารถตั้งตนอยู่ในธรรมะได้แน่นอนว่ากระแสต่างๆนี่มันมากอย่างกรณีของธรรมิกาอุบาสกเนี่ยก็เรื่องบุตรภรรยาการงานต่างๆไม่ได้เอาเหตุนั้นจะมาให้เป็นความที่ต้องรึงรัดติดอยู่ในกามครองเรือนอยู่หรือไม่ได้จะเอาเหตุนั้นมาเป็นเรื่องที่จะให้หลุดออกจากภพคือไม่ใช่ว่าทั้งเข้าหารัดเรื่องเอาไว้ไม่ใช่ทั้งหนีให้เกิดความขยะแยงเกลียดชังแต่อาศัยเรื่องธรรมะเป็นเหตุในการที่จะทำหรือจะไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วถ้าความสุขความสำเร็จความสมปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถ้าได้มาด้วยความไม่เป็นธรรมเช่นถ้าบวชมาแล้วได้รับสถานะแห่งความเป็นนักบวชอย่างนี้ไปแล้วนะโดยไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมนี่หมายความว่าไงก็ปรารภเหตุคนอื่นหรือเหตุตัวเองเพราะว่าฉันอยากเป็นภิกษุอย่างนี้ต้นเนี่ยหรือว่าปรารถนาที่ต้องเลิกกับเขาไม่รับผิดชอบอันนี้ก็ถือว่าได้มาโดยไม่เป็นธรรมนี่ไม่ควรทำทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่เราตั้งจิตให้มันถูกตนเองแน่นอนว่าคนที่ถ้ายังไม่บรรลุถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะการตั้งจิตสัมมาทิฏฐิมันก็ยังไม่ถูกต้อง 100% มันก็ยังมีที่เราต้องไปตันในอายตนะตรงนั้นบ้างติดข้องอยู่ในเรื่องนี้บ้างอาจจะยังปฏิบัติตามมรรคได้ไม่ถูกต้อง 100% เป๊ะล่ะเอานั่นก็เพราะว่ายังไม่บรรลุธรรมใช่ไหมล่ะทีนี้พอเรารู้แล้วข้อนั้นข้อนี้พยายามปรับความเห็นของเราเนี่ยให้มันตรงให้มันถูกต้องอยู่ในทํานองคลองธรรมซึ่งเรื่องการปรับความเห็นในตําแหน่งคือคุณไม่ได้ว่าจะต้องเปลี่ยนสถานะจากอยู่บ้านมาอยู่วัดหรือจากเป็นคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชหรือไม่ต้องเปลี่ยนที่จากที่นั้นมาเป็นที่นี้แต่ว่าอยู่ตรงไหนคือจิตเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันแค่ปรับความเห็นทําให้มันถูกต้องนี่คือมันถูกเลยเพราะว่าในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของสัมมาสติสัมมาวายามะเนี่ยท่านฟังมันไปอยู่ได้ทุกที่ถูกไหมมันอยู่ในช่องทางคือใจของเราแล้วถ้าในช่องทางคือใจของเราด้วย3อย่างนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายามะโดย3อย่างนี้เราไปคิดเรื่องอะไรความคิดที่ออกมานั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะเลยเป็นความดำริในทางที่ชอบอยู่แล้วโดย3อย่างนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายามะพูดอะไรออกมาคำพูดนั้นก็เป็นสัมมาวาจาเลยและด้วย3อย่างนี้ต้องฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติและสัมมาวายามะการกระทำทางกายอะไรคุณทำออกไปนั่นก็เป็นสัมมากัมมันตะเลยแล้วถ้าเราทำให้มันได้ทุกด้านของชีวิตของเราเนี่ยนั่นก็เป็นสัมมาอาชีวะเลยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั้นก็เป็นสัมมาสมาธิเลยมรรคแปดนี่อยู่ในจิตใจของเราเลยในทุกๆด้านของชีวิตของเราแน่นอนนะว่าบางทีมันก็มีหลุดใช่ไหมหลุดกับเพื่อนบ้านบ้างหลุดเวลาขับรถบ้างหลุดเวลามาที่ทำงานบ้างหลุดเวลาไปกินอาหารบ้างก็พยายามตั้งสติเอาอย่าให้มันหลุดบ่อยนักอะไรที่มันหลุดไปเนี่ยพยายามรวบรวมเอากระทำขึ้นใหม่เราจะตั้งอยู่ในธรรมได้ทุกฝั่งเรื่องมรรคแปดเนี่ยทำได้อยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่ที่เราปรับตั้งฐานจิตของเราให้มันดีมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาวายามะ ให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี่เป็นเหมือนกับหัวเรือนำไปสัมมาวายามะนี่เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ผลักดันไปสัมมาสตินี่เป็นตัวควบคุมให้หัวกับเครื่องยนต์เนี่ยไปทางเดียวกันได้หัวไปทางนี้เครื่องยนต์ดันไปมันก็เชื่อมกันไปตามแนวทางเดียวกันทางนี้ไปไหนท่านผู้ฟังต้นไม้ที่เอียงไปทางที่ตนออกโน้มไปทางที่ตนออกเราก็ตัดมันลงมันก็ต้องตกลงไปทางที่ตะวันออกนั่นแหละแม่น้ำที่ลาดลุ่มไปทางที่ตะวันออกออกทะเลก็ทางที่ตะวันออกนั่นแหละเหมือนกันจิตใจเราที่ไปตามสัมมาทิฏฐินี่มีนิพพานนั่นแหละเป็นที่ไปสุดจบอยู่ที่นู่นไปตามทางนิพพานที่เรายังไม่ต้องออกบวชนะท่านฟังเราอยู่ในการครองเรือนหรือว่าคนที่ออกบวชแล้วปรับทิฏฐิความเห็นมันถูกต้องดีงามทั้งสัมมาวายามะด้วยสัมมาสติด้วยปฏิบัติตามมรรคแปดให้ถูกปรับไปคิดไปอย่าไปนึกว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้คือทำได้อยู่แล้วจะทำหรือไม่ทำได้อยู่แล้วยี่เราต้องจิตแบบไหนทำได้อยู่แล้วไม่ว่าจะลำบากหรือจะสบายแล้วได้คิดว่าจะสบายสบายแล้วค่อยทำนั่นคิดผิดหรือว่าจะต้องลำบากเท่านั้นถึงจะทำได้นั่นก็คิดผิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังเข้าใจแล้วนะว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนกิจการงานแบบใดจะเป็นนักบวชหรือว่าผู้ครองเรือนจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านทำอาชีพแบบไหนก็ปฏิบัติตามมรรคแปดได้นั่นแหละไม่ได้จะใช้อันหนึ่งมาเป็นข้ออ้างหรือข้อห้ามในการที่จะทำได้หรือทำไม่ได้ตั้งตนอยู่ในธรรมแล้วทุกฝั่งนั่นคือความสำเร็จเดี๋ยวนั้นเลยความสำเร็จมีได้เดี๋ยวนั้นทันทีคือไม่ได้ว่าต้องรอว่าคุณบรรลุนิพพานบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรือไม่ได้ต้องรอว่าคุณมีความสำเร็จมีเงินทองมากขึ้นแล้วหรือไม่ได้ต้องรอว่าปีนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นแล้วหรือไม่ได้ต้องรอว่าเราได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเพราะว่าถ้าตอนนี้ณปัจจุบันนี้เราตั้งตนอยู่ในธรรมได้นะท่านฟังนั่นคือความสำเร็จของเราเลยคือความสำเร็จเลยสำเร็จแล้วนะเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอถึงวันนั้นรอถึงวันที่ฉันมีงานเบาๆฉันจะค่อยไปวัดรอถึงวันว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนตามที่ตนปรารถนาเพราะความปรารถนานั่นน่ะมันเป็นบาปบางคนก็จะพูดถึงก็มาวิเคราะห์ศัพท์นะว่าศัพท์อะไรที่ท่านยกในที่นี้คืออะไรที่มันเป็นทื่อเดียวกับตัณหานั่นเถินฟังมันไม่ดีทั้งนั้นล่ะแต่อะไรที่เป็นทื่อเดียวกับมรรคนี่โอ้มันดีทั้งนั้นล่ะดียังไงดีตรงที่ว่าถ้าเราทำให้มันเกิดพูดถึงมากนะอันนี้คือดีดีตรงที่ว่าถ้าเราละมันได้พูดถึงตัณหานะอันนั้นมันดีแต่ถ้าพูดถึงตัณหาว่าทำให้มันเกิดมากขึ้นโอ้อันนี้ไม่ดีถ้าพูดถึงมากว่าเราค่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยทำทีหลังโอ้นั่นไม่ดีถ้าเรามองเลยจุดที่ว่าฉันจะอยากหรือฉันจะไม่อยากเนี่ยมองเลยจุดนั้นมาแต่ให้มาถึงในการทำเรื่องของมรรคแปดโอ้นี่คือเราชนะแล้วชนะเลยตอนนี้เวลาควรตื่นแล้วก็ลุกเลยไม่นอนจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวร่างกายเป็นอย่างนั้นนั่นเอาเรื่องกันหน้ามาปรารภโอ้ฉันอยากจะทำอย่างนี้เนี่ยเอาเรื่องตัณหามาปรารภที่มรรคแปดอยู่ที่ไหนมันเลยข้ามมาไม่ได้ตันตึกอยู่ก็ไม่ตึกก็ข้างนี้ก็ข้างนั้นแหละเราตอนนี้จิตก็รอให้มันตั้งอยู่ให้ได้ให้มีความสำเร็จนะตอนนี้มีพุทธพจน์หนึ่งตั้งฟังพระพุทธเจ้านั่งอยู่คนเดียวในคืนวันจันทร์เพ็ญแจ่มกระจ่างนี่ท่านก็ตรัสขึ้นมาว่าบุคคลไม่ควรจะคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรจะมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งไหนล่วงไปแล้วก็ไปแล้วล่ะสิ่งไหนที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่ถึงล่ะเราทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้ไม่แน่ไม่นอนนะหวังว่าจะต้องรอให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นไปก่อนคาหลานอยู่คาหลานแล้วก็มาคาหมาอีกรอให้ผลผลิตมันดีขึ้นก่อนให้ฤดูเก็บเกี่ยวก่อนให้ได้เลื่อนตำแหน่งก่อนให้ได้ยอดขายนี้ก่อนหรือให้ได้บวชก่อนนั่นก็เรียกว่ามีการคำนึงหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งนั้นยังไม่มาถึงนะแต่คุณคิดไปแล้วว่าขอให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ที่ว่าขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะกิเลสมันนำมาเป็นเหตุผลได้หมดทั้งความดีก็ตามขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก่อนแล้วถึงจะค่อยทำได้เต็มที่นั่นก็เรียกว่าอย่างคำหนึ่งถึงในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแม้เล็กน้อยเนี่ยทุกฝั่งกิเลสมันเกี่ยวข้องได้หมดตัณหาเนี่ยมันยึดโยงคืบคลานไปหมดยิ่งคนที่แบบว่าโอ้อดีตฉันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้เรื่องนั้นเราน่าจะทำมาอย่างนี้คิดไปอย่างนั้นนี่ก็ยังคายังตันในสิ่งที่ล่วงมาแล้วแต่เราตอนนี้แหละทำฝังเอาตอนนี้ณวินาทีนี้หูเราไม่ต้องสนใจตาเราไม่ต้องสนใจจมูกลิ้นกายแม้ความคิดด้วยเราไม่ต้องสนใจจิตอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนตั้งสติไว้ที่ตรงนั้นดูให้ดีนี่แหละจิตนี่เนาะที่มันจะแบบว่าเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางตาได้ยินเสียงนี้เดี๋ยวไปตามความคิดนึกสัญญานี้โผล่มาโอ้มันก็ปรุงแต่งไปจะไปยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ฉันต้องได้เป็นอย่างนั้นต้องอันนี้ได้ก่อนถึงนี้มันจะได้แต่ว่าเรากำหนดสติก็รอให้ดีณวินาทีไหนที่เรากำหนดสติของเราให้ดีตั้งอยู่ให้ได้เราก็ทำตามเหตุตามปัจจัยตั้งสติได้ปรารภความเพียรอย่างดีณวินาทีนั้นตะวังนี่นะจิตนี่มันเป็นอย่างนี้นะถ้ามันยังมีกิเลสมันเดี๋ยวมันก็ได้ว่างั้นฉันไม่ต้องทำอะไรนี่คิดว่าจะแบบอยู่เฉยๆ อยู่สถานะปกตินี่แหละไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ใช่ก็ทำฟังนะก็เป็นข้ออ้างของกิเลสตัณหานี่มันก็แบบไปเชื่อมอะไรกันให้มันไปในทางไม่ถูกแต่ว่าเราทำตามเหตุตามปัจจัยที่มันจะต้องปรุงแต่งกันไปตามเรื่องถ้าการงานแบบนี้ต้องทำแบบนี้ขั้นตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปขั้นตอนนั้นก็ทำไปไม่มีปัญหาหรือว่าต้องคุยคนนี้ก่อนแล้วก็ไปทำอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่านั่นคือทำเครื่องปรุงแต่งที่มันต้องเป็นไปคือพอยกคำพูดว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วไม่วุ่งหวังสิ่งยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องเป้าหมายในชีวิตอะไรกันนะก็ตามลันล่าไปตามเรื่องตามราววันหนึ่งโอ้ยนั่นก็ตันตึกอีกข้างหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ถูกแต่ก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตคำว่าเป้าหมายในชีวิตอย่าไปสับสนกับคำว่ามีตัณหาคือความอยากหรือความปรารถนาเพราะว่าตัณหาความอยากมันไม่ดีทั้งฝังแต่การที่เราตั้งทำเครื่องปรุงแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องมีมายล์สโตนต้องมีหลักกิโลเมตรเครื่องบ่งบอกสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันมาถูกทางไหมการดำเนินการนี้เป็นอย่างไรมันต้องมีจุดบ่งบอกมีจุดวัดดำฝังจุดบ่งบอกจุดวัดนั่นคือเป้าหมายนั่นแหละนั่นก็คือทำเครื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่งนั่นแหละที่เราต้องตั้งเอาไว้ในการที่เราจะเจริญอิทธิบาท4ให้ได้การเจริญอิทธิบาท4ก็ต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งแบบนี้เป็นตัวที่ให้ตั้งเอาไว้พอมีการเจริญอิทธิบาท4นั่นนะจุดที่เราเจริญอิทธิบาท4ได้นั่นคือสติก็เกิดขึ้นตรงนั้นความเพียรก็เกิดขึ้นตรงนั้นความเห็นที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้นแต่สิ่งที่มันจะมาแทรกซึมทำให้เราแบบว่าไปช้าสิ่งที่มาแทรกซึมมาขวางเอาไว้นั่นคือพวกนี้แหละความปรารถนาความคิดข้องไปในทางกามความที่บอกว่าจะขี้เกียจขี้คร้านไม่สุดโต่งข้างนี้ก็สุดโต่งข้างหนึ่งไม่ตันตรงนี้ก็ตันอีกตรงหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำไปตามฝังคำว่าค่อยๆทำไปนี่ก็ต้องมีความเพียรไม่ใช่ว่าโอ้ยท้อแท้อ่อนแอท้อถอยโอ้ยมันจะได้แล้วนี่มันละเอียดขนาดนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นนั่นเป็นเสียงของกิเลสให้เราตั้งสติไว้เลยตั้งสติไว้อยู่กับพุทโธก็ตามอยู่กับลมหายใจก็ตามหรือเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเรามาถึงจุดนี้ได้ในฝั่งที่เรามีความมั่นใจมีความลงใจอย่างหนึ่งแต่ว่าเรามีบุญอยู่นะเรามีบุญอยู่เรามีบุญอยู่ที่เรายังเกิดมาเป็นมนุษย์ได้คนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้สักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้ความพยายามมากต้องใช้บุญมากลองเปรียบเทียบดูกับไอ้ตูบที่บ้านเราไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่ได้เกิดอยู่เป็นเปรตอสุรกายหรือว่าพวกสัตว์นรก แต่ยังมีความเป็นมนุษย์นี่คือมันดีแล้วเป็นลาภแล้วเป็นการได้ที่ดีมากๆแล้วเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้นะอย่าประมาทแต่ให้มีสติอย่าผัดวันประกันพรุ่งแต่เอาตอนนี้ถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกตอนนี้คือความชนะของเราตอนนี้คือชัยชนะที่เราสะสมทีละน้อยละน้อยทุกฝั่งสติทีละน้อยละน้อยทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นได้โพชฌงค์ทั้ง7มีบาไปเรื่อยๆทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้น้ำฝนทีละหยดละหยดเนี่ยตกทางภาคเหนือไหลมาทำซอกเขาซอกห้วยซอกผาให้เต็มพอซอกเขาซอกห้วยซอกผาเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ต่างๆให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่ต่างๆเต็มแล้วแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายก็เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วมหาสมุทรก็เต็มขึ้นมาเราเอาภาชนะรองน้ำฝนหยดหนึ่งนั่นน่ะคือเราถูกแล้วเราได้แล้วเราดีแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์ยังมีลมหายใจยังได้ฟังธรรมนี้มันดีแล้วรักษาจุดนี้ไว้ให้ดีเลยอย่าเกิดความท้อถอยว่าโอ้มันยากเพราะถ้าเราเก็บได้หยดหนึ่งตอนนี้มีสติตั้งไว้ครั้งหนึ่งตอนนี้นั่นคือเราได้แล้วอย่าไปคิดว่าต้องรอตรงนั้นอายุเท่านั้นถึงจะบวชตอนนั้นถึงจะทำตอนแก่แล้วถึงจะไปนั่นไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของกิเลสเอามาเป็นข้ออ้างแต่เอาตอนนี้ที่เราตั้งสติไว้นี่คือเราได้เลยแต่ไม่มากเจริญให้มากแต่ไม่บ่อยเจริญให้บ่อยแล้วก็ปฏิบัติตามเหตุปัจจัยถ้ามันจะมาก็มาได้ถ้ามันจะไปก็ต้องไปถ้ามันจะเสียมันก็เสียถ้ามันจะได้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ทำอะไรทำอยู่สร้างเหตุปัจจัยมันถูกต้องตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเรื่องของมรรคแปดในเรื่องที่มีความกว้างขวางไปในทุกสาขาอาชีพไปในทุกบุคคลจะแก่จะหนุ่มไปในทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงหรือคุณจะไม่ชอบอะไรเลยถ้ายังติดอยู่กับกามมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าหลุดออกจากกามแล้วมันดีทั้งนั้นเรามีสติอยู่ตรงฝั่งไปไหนก็มีความโชคดีผู้ที่มีสตินี่ผู้ที่มีความเพียรนี่ผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องนี่3อย่างนี้จึงเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะค่อยๆปรับค่อยๆทำให้มรรคทั้ง8ของเรามีความก้าวหน้าขึ้นให้ตัณหาของเราเนี่ยสามารถละไปได้เราเข้าใจความทุกข์เข้าใจเรื่องของขันธ์5ได้อย่างถูกต้องทำนิโรธทำนิพพานให้เกิดขึ้นได้และถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการจะพูดคุยกับทางรายการสามารถส่งมาได้ท่านฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ piyothamma.com ส่งเป็นข้อความมาหรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ที่ Fanpage piyothamma วันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร